mecburiyeti de bu hali mazur kılmaz. Evet. Ben de yolluyorum, bana da geliyor. Evet, hepimiz öyle yapıyoruz. Ben sorularınızı başarana yollayın dedim. Bana teker teker göstersin soruları. Faizden iş yapan yerle iş yapmak haramdır. İster ona para yatırın, faizini almayın, çap dediğimiz nitelikte olsun. Evet, bu ihtimallerin hiçbirisi bunu helal yapmaz. Haram olan şeyleri helal ederek yapmaya kalkışmayın. Haram olarak yaparsanız en azından sadece günahkar olursunuz. Haramı helal yapar, dinden çıkarsınız. Kişi Allah'ın affettiğini anlayabilir mi? Allah'ın affettiğine dair bir emare beklemek gerekmiyor. Allah'ın bütün tövbeleri kabul ettiğine inanması gerekir. Bu sefer tövbenin nasıl bir kimlik, hüviyet sahibi olması gerektiğini düşünmek gerekir. O da bilmeden, cehaleten yapmış olduğu bir günahı anladıktan sonra hemen tövbe ve istiğfar edip onu bir daha yapmama azmetmelidir. Evet. Allah tövbeleri kabul edendir. Ecel gırtlağı dayanmadığı müddetçe, yani tövbe kapısı kapanmadığı müddetçe bütün günahları bağışlayıcıdır. Affeder ta ki biz ondan nasuh dediğimiz tövbe ile tövbe edelim. Open vasıtasıyla gelen soruların dışındakini almayacağım. Evet. Herhalde sorunun cevabı anlaşıldı. Anlayamadıysanız soruyu tekrar edebilirim. Cevabı tekrar edebilirim. Evet. Başaran tekrar bir soruyu yollayana kadar Ebu Çağrı, herhalde sen İslami kurumlarını sormak istiyorsun. Anladığım kadarıyla onların da işlerinin birçoğu öbür bankalardan farklı değildir. Evet. Sadece öbürkünlere nispeten müşkülat kısmen azdır. İşlem olarak bir farklılıkları yoktur. Evet. Evet, tarikata girmek haram mı? İnsan iman ve tevhid boyutunda imanın ve tevhidin gerektirdiği ne varsa bir Müslüman olarak neyle yükümlüyse bunları İslam'a göre yanlışını doğrusunu ayarlar. İslam'a girmek ve İslam'ın dışına çıkmaktan başka bir şey yoktur. Bizler İslam'a girmekle mükellefiz, Müslüman olmakla mükellefiz, onun emirlerine tabi olmakla mükellefiz. Evet. Evet. Yahudi birisinin yanında ücretli olarak çalışabilirsiniz. onunla ortak olmaya gelince, haram ve helallere senin inancına göre riayet eder mi? Bu sorunun cevabını senin vermen gerekiyor. O ürünlerini satmaya gelince buna kimse açıkça haram diyemez. Belki sorunu şöyle netleştirmek isterdim. Müslümanlarla mücadeleyi desteklerken onların bu ürünlerini satın almak ve satmak ne anlama gelir? Bunun için caydırıcı bir şey uygulama bu ortamda mümkün değildir. Eğer bunu yapmayı düşünüyorsan, Türkiye'de Müslüman veya Türk ortaklığı bulunan birçok Yahudi vardır ki her gün en azından alışveriş şeylerin birçoğu onlardandır. Tabii ki onları beslemekten, onların Müslümanlarla mücadele etmesine yardım etmekten sakınmalıyız. Gurbetçi sorunu lütfen Başaran'a yollayın. Evet, sorunuzun cevabı bu. Bir Yahudinin, gayrimüslimin yanında çalışabilirsiniz. Yaptığınız işin aslen, yani şer'an haram olmaması gerekir. Ücretli olarak bunu kastediyorum. Onunla ortaklığa gelince birisi Müslüman olduğunu söylese, haram ve helale riayet etmese onunla dahi ortaklık yapamazsınız. Evet. Tarikata girmek neden haram? Genişçe izah eder misiniz? Soruların hiçbir zaman genişçe izahı olmaz. Bir ders şeklinde bu ancak izah edilir. Tarikata girmek veya çıkmak diye bir şey yok. Biz İslam'a girmekle mükellefiz. Bütün amellerimizi İslam'a göre anlatma zorundayız. Bunun adını değiştirerek tarikatmış, kitabın İslam'dan bir farklılığı yoktur, İslam'ın kendisidir, İslam'ı daha güzel yaşamaktır gibi sözlerle süslenecek olursa elbette ki kabul etmiyoruz. İslam'dan daha güzel bir şey yok. Bu güzelliklerin hepsinin adı İslam'dır. İslam'dan başka bir isim de gerekmiyor. Ha, tarik haram olan neyler vardı derseniz İslam'ı tanır ve bunu da öğrenirsiniz. Evet. Evet, bunu da mı? Ebu Abdurrahman, lütfen Başaran'a yollayın sorunuzu. Ha, tamam. Cehalet ne zamana kadar mazerettir? Ehli sünnetin akidesi, yani itikadınca cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede değildir. İsterseniz bu ifadeyi not edin bir kenara. Ebu Abdurrahman, Ehl-i Sünnet'in itikadınca cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede değildir. Evet. Eğer zamanda kastetmişsen, mesela ona hüccet ikame edilene kadar cehaleti mazerettir. Hüccet ikame edildikten sonra, hüccetin anlaşılmasına kadar mazerettir. Herkesin ikame ettiği hüccet, yani hüccet ikamesi olmayabilir. Çünkü hüccetin ikamesi sunulması, delilin anlaşılması gerekir. Yani, delil ona sunuldu mu, delil anlaşılmış ise o kişi için söylüyorum, mazeretinin geçerliliği bitmiştir. Fıtratı anlatırken, fıtri mevzuları izah ederken Allah'ın isimlerini belirli sayılarda zikretmek caiz mi? Mesela Allah Resulü'nden adet ve sayıları ile gelen zikirler var ise biz bunları adetlerince zikrederiz. Zikir bir ibadet eylemidir. Bu ibadetimi Allah'ın ve Resulü'nün tarif ettiği gibi olmalıdır. Ve bu zikirler bize Allah Resulü'nden nasıl gelmiş, sahabe nasıl nakletmiş ise öylece zikrederiz. Bunları kısa yoldan öğrenebilmek için Hasnül Müslim dedikleri Huraba yayınlarının bastırdığı bir zikir kitabı var. Onu okursanız yeterince malumat edinebilir misiniz? Mesela Allah, Hay, Hak, Ya, Vedud isimlerini birlikte sayılarla Allah Resulü'nden gelmeyen hiçbir şeyi yapmayız. Bunlar Allah Resulü'nden adetli olarak gelmemiştir. Tasavvuflu gibi 500 kere Allah ve 5000 kere Allah, ne 499, ne 4999, ne 501, 1001 olmaz denilen şeylerin hiçbirisi dinde yoktur. Zikir bir ibadet eylemidir. Allah'ın ve Resulü'nün istediği ve izah ettiği olmalıdır. Cevaplarıma dikkat ederseniz umumiliğine ve hususiliğine cevaplarınızı yeterince aldığınızı düşünürüm. Evet. Kaçırdığım bir soru var mı Başaran? Yok. Herhalde cevapları biraz çabuk acele buluyorsunuz zannedersem. İstihare yapmamız önerildi. Beni görsen bağlan dedi şer. Ha, beni görürsen. Bir şeyhe bağlılık diye katiyetle İslam hukukunda ilininde bir amel yoktur. Biz sadece Allah'u Azze ve Celle'ye varız, onun Resulüne tabi oluruz. Doğru değil, yanlıştır. İslam'a bağlılığınızı sağların yeter. Bir şeyhe, hocaya, ilim ehline bağlılık gibi İslam hukukunda bir amel yoktur. Evet, talip sohbetlerin sonunda El Fatiha denmesi bidat mıdır? Sohbetlerin akabinde Resulünden gelen Subhanekallahumme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruka ve etubu ileyk. Sadece bu okunur. Allah Resulünden sahih olarak gelen sohbetlerin akabinde bu dua okunur talip üstüne. O Hısnül Müslim dediğim zikir kitabını alırsanız olursunuz bunu. Evet. Zannedersem herhalde arkadaşların burada bu gibi sohbetleri olduğunu düşünüyorum. Eğer olmadıysa arkadaşların birisinden tasavvuf, tarikat hakkındaki sohbetlerimizi elde edebilirsiniz. Bunun için yeni bir şeyler duymayı düşünürsem herhalde önümüzdeki bir gün bunu anlatabiliriz gurbetçi. Evet. Musa yok mu buralarda? İbadetlerimizi birine göstererek. Bunu şöyle demek istedim. Diyelim ki namaz kılıyorsunuz. Birisinin size baktığını hissederken o ibadetinizde, yani namazınızı değiştirir, uzattır, güzelleştirir, tadil erkana dikkat ederseniz tabii bu şirktir buna, ama buna riya denilir. Yani küçük şirktir. ve cehalet hazret midir diye sordu. Cevabını verdim. Ehl-i sünnetin itikadında cehalet umuman cehalet mazerettir. Ama herkese, her yerde, her meselede, yani her zaman değildir. Bu ifadeyi bir kenara not edin dedim. Başaran sen de soruları yavaş yavaş yolla. Evet. Lütfen selamı bir kere verin, kesin. Sohbet edecekseniz dışarıda edin. Çünkü sorular gidiyor. Evet. Arkadaşlar şu selamları buradan. Peki, ben soruları kaybettim. En son soruları tekrar yolla Başaran. Ebu Ekrem'in sorusu var. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında kendisine her şey açıklandığı halde hala şüpheli yaklaşımın durumu nedir? Sorun anlamsız Ebu Ekrem. Sorundan hiçbir şey anlamadım. Evet. Başaran kaçırdığım sorular var. Onlara cevaplamadığım soruları verirsen. Gurbetçi, bazı arka Allah-u Azze ve Celle'nin semada olduğunu söylüyor. Allah mekandan münezzeh değil mi? Bazı arkadaşların söylemesi seni ilgilendirmemeli gurbetçi. Ama o arkadaşlara bunu neye göre söylüyorsunuz diye sorabilirsiniz. Onların da bunu ispat için Kur'an ve sünnet gerekiyor. Anlatabildim mi? Ve sünnetin itikadına Subhanahu ve Teala 7 kat semanın üzerinde arşa istiva etmiştir. Bu yön değildir. Yön tayin etmek değildir. Allah-u Azze ve Celle bir sıfatını ispat edildiği halde inkar etmek küfürdür. Ve Müslim'deki bir hadis-i şerifte arkadaşlar sana rakamını verebilir. Allah Resulü'nün cariyeye bir sorusu vardı. Bu mevzuda telif edilen eserler vardı küçük hacimli. Onlara bakabilirsiniz. Subhanahu ve Teala 7 kat semanın üzerinde arşa istiva etmiştir. Ehli sünnetin akidesi ve budur. Ama Maturidi ve Eş'ari akidesinde bulunanların inancı böyle değildir. Bazı arkadaşların sözleri seni ilgilendirmemeli. Ama sözlerini Kur'an ve sünnette dayandırıyorlarsa evet. Değildir. Onların mesela söyledikleri sözlerdeki müşkülatı anlamak istersen Subhanahu ve Teala mekandan münezzeh, nerede anarsan oradadır, her yerdedir. Hem mekandan münezzeh diyorsunuz hem de her yerdedir diyorsunuz ve bunlar çelişkidir. Seste müşkülat var mı arkadaşlar? Bak, orada kardeşlerden birisi size numarayı verdi. Sorun hop, odaya hakim ol. Gurbetçi, o ayetler ve hadisler tevil edilmiş ama sorunu anlayamadım. Tevil eden kim? Mekandan münezzehtir diyenler mi? Yoksa Subhanehu ve Teala 7 kat semanın üzerine istiva eden eden diyenler diyenler midir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları anlatmış. Arkadaşın verdiği numaraya bakarsanız o cariyenin sorusu da böyledir. Kısacası da bunu diyebilirim. Katiyetle Subhanehu'ya benzetemezsiniz. Çünkü leyse kemitlihi şey'un ve huve semi'ul basir. O hiçbir şeye benzemez. O işiten ve görendir. Allahu Azze ve Celle'nin isimlerini ona layık olduğu şekliyle, ehl-i sünnet akaidinde değil, öyle deme. Zannedersen Mehmet Zahid Kotku'nun akidesinde öyle okumuştun. Yanlış mı gurbetçi? O kitap kiminse onu söyle. Sana o kitabı tarif edebilirim. Katiyetle, mesela o... Doğru. Mehmet Zahid Kotku'nun kitabında aynen öyle. Ama Ebu Hanife rahimahullah'a göre Allahu Azze ve Celle'nin semada olduğunu inkar eden küfre gider diyor Ebu Hanife. Öyle. O zaman dediğiniz Mehmet Zahid Kotku'nun kitabında bu böyle yazıyor. Doğru. Aynı. Nasıl Allah ikidir demek şirkse, Allah'ın semada olduğunu da söylemek öylece şirktir diyor. Lütfen benim özelime yazı yazmayın. Evet. Kafanızın karışmaması gerekir gurbetçi. Ebu Hanife rahimahullah'ın sözü budur. Akidet-i Tahaviye'de bunu bulabilirsiniz. Ebu Hanife rahimahullah Fıkhul Ekber isimli İl-Kari'nin şerhiyle bakın isim ve sıfatların kat'iyetle tevil edilemeyeceğini söylüyor Ebu Hanife rahimahullah. Evet. Evet, odaya yazı yazmayın. Müslüman. Soru, bir kadın geceyi namazla geçiriyor ve bazı vakitlerde ayakta durmaktan aciz kalıyor. Ona namazı oturarak kılana ayak kılanın namazının yerine denir. Bu doğru mu? Evet. Mazereti kendisi tayin eder. Ayakta kılamıyorsa oturarak kılar. Oturarak kılanın namazının sevabı ayakta kılanınkinin yarısıdır. Ve ömür boyu ayakta kılmış ise mazereti sebep ayağa kalkamıyorsa, geçmişte bu ibadete sadakatinden dolayı Allahu Azze ve Celle'nin aynen ona o ecri yazacağına inanıyoruz. Yani sağlığında, sıhhatliyken yaptığı ibadetleri kandığında aynen yapamıyorsa o ibadetlerin ecri aynen ona yazılır. Başarıdan Serdaroğlu sorularının ulaşmadığını söylüyor. Evet. Serdaroğlu da herhalde geçen gün soru sormada hevesli arkadaşlardan birisiydi. Onun sorusunu da ulaştırın. Serdaroğlu soru gelmedi diyor arkadaş. Yatırlara gidiyoruz. Allah'a orada dua ederek edersek şirke mi gireriz? Dua bir ibadettir. Duanın bizde bildirilen, yani Kur'an ve sünnette bildirilen şekliyle bir mekana tahsisi yoktur. İstediğin yerde, istediğin gibi Allah'a dua edin. Tabi Kabe'de, haremde dua etmenin veyahut bazı vakitlerde dua etmenin bildirenin dışında bir caizliği yoktur. Bildirilenin dışında. Yani seher vaktinde, Cuma'nın saatlerinden birisinde, Cuma günü veyahut Kabe'de yapılan dua, Arafat'ta yapılan dua, bunlar farklıdır. Bunun dışında yatırların başında onlara ancak selam getirerek onlar için tevbe ve istiğfar edebilirsiniz. Yatırların başında neden orada Allah'a dua ediyorsun? İstediğin yerde edebilirsin. Onların sebebiyle bu dua kabul edileceğini düşünürsen bu caiz değildir. Bu Allah'ın katiyetle cevaz vermediği bir aracı edinme ameli olur ki Mekkelilerin şirki de buydu. Ezanı mikrofonla okumak, camilere minare yapmak, camilerin kubbesi vesaire bir daha. Herhalde başka önemli şeyiniz kalmadı. Dindeki bid'at katiyetle dinlen ziyadeliklerle alakalıdır. Onlara vesile olarak kullandığın şey Evet. Camilerdeki yapılan kubbe veyahut minareler, bunlar sünnettir, yapılması gerekir diye bir şart koşmadığı müddetçe camilerdeki aranan keyfiyet, camilerin sade, ucuz ve temiz olarak bina edilmesi gerekir. Camilerin teşhi, yani süslenilmesi inatı, onu kastediyordum. Bu israftır ve dinde yoktur. Tevessülü demek istiyorsun herhalde. Evet, Ergun baş, Ergun cevap vermeyeceğim. Başarana yolla. Başarana yolla. Soru. Faiz alan bir kimse çocuğuna mal miras bırakıyor ve çocuğu bu durumu, bu mal çocuğa miras olarak helal midir, haram mıdır? İslam hukukundaki haram olan bir şeyi, eğer baban bunu işlediyse, babanı bu günahtan kurtarmak için gerekeni yapabilirsin. Babandan haram olarak intikal et, haram olarak bir şeyi miras olarak kabul etme. Melekler insanlara görünür mü? Bilmiyorum. Allah Resulü zamanında Cibril'in insan şekline girerek göründüğü vardır. Onun dışında böyle bir şeyin olup olacağını bilmiyorum. Evet. Şarkıcılık yapmış bir kadın cahilliğinde pek çok mal kazanır, tevbe eder ve Allah'ın devam eder. Kazanmış olduğu bu maldan yer ve sadaka verirse bundan ecir alır mı? Haram olarak kazandığı bir şeyi def etmesi gerekir. Eğer haram kazandığı şeyin sahibini biliyorsa sahibine iade eder, etmiyorsa onların hepsini birisine terk ederek, yani infak ederek kurtulur. Haramdan kazanılan mal için yapılması gereken budur. Ölülerin sizi duyup duymaması önemli değil. Mezar ziyareti yapılması gereken şeyi yapmanız gerekir. Yani duymuyorsa duayı yapmayacak mısın? Cevabı herhalde anlamadın. Bir Müslümanın Müslüman mezarlığını ziyaret ettiğinde ne yapması gerekiyorsa onu yapar. İşitip işitmemenle alakalı değildir. Cevabı tekrar etmiş oldum gurbetçe. Evet. Bir vekil kendisini vekil tayin eden kimsenin arazisini eksik ücretle kiraya verirse nasıl olur? Sorunu anlamadım. Kiminse düzeltsin. Yani bir araziyi sizde emanet bıraktı. Yani o arazinin işlerine bakabilir, sizi vekil tayin etti. Araziyi herhalde ne kadar bir ücrete vermede sizi hak ve selahiyet sahibi kıldı. Sorunuzu netleştirirseniz cevabınız da net olur. Kimin yolladığını? Evet. Bütün odadakiler adına aleyküm selam demen gerekmiyor. Sen selamı alsan zaten bütün odadakiler adına geçer inşallah. Sorun değişti gurbetçi. Evet. Tabi sorabilirsiniz Emrecan. Ama o arkadaşa yolluyorsunuz, o buraya veriyor. Soru soran arkadaş, sadakayı hak edenle hediyeyi hak etmenin arasını ayırt ederken cevabı sen bulursun. Bilen bir arkadaş yardım etsin Emrecan'a. Peki Emrecan, sana özel yazabilirsin. İnsan bir şeyi hibe eder, geri döner onu alır, caiz olur mu? Amin. Evet. Emre Can, kadının sesi haram değildir. Eğer işveli şu karşıdakine ümit veren bir tonda değilse. Katiyetle kadının sesi haram değildir. Ama sesini işveli şu karşıdakinin düşmesine, ümitlenmesine fırsat vermemelidir. Bilmiyorum açabildim mi? Değilse konuşabilir. Ciddiyetini ve vakarını koruyarak. Birisi bakire bir kadınla evleniyor. Bakire bir kızla evleniyor. Ve onun dul olduğuna vakıf oluyor. Tabii. Bu hak ona doğar. Nikahı feshedebilir. Nikahı da şeyi de geri alabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen duaları yaparsınız. Vitir'de yaptığımız kunut duasını Türkçe yapabilir miyiz? Peygamberimizden nasıl gelmişse öyle yaparsınız. Odaya selam versinler başaranda. Cevap veren tek kişi olsun. Onların hidayetini talep edebilirsin. Öncelikli olarak onların hidayetini talep edebilirsin gurbetçi. Sorunuzun gidip gitmediğini başarana sorun. Ama başar diyor bana yollamıyorsa başaranı ikaz eder. Zannedersem yolluyordur. Evet, İsa kardeş yolluyormuş. Arkadaşlar öyle yazılar geliyor ki, yani trenden daha hızlı gidiyor diyebilirim gözümün önünde. Allah Allah, sorun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sana desem Ebu Said Hoca düştü, öyle mi? Arkadaşlar, muhakkak ki soru cevap faslı olur da, aleyküm selam ve rahmetullah. Tabi soru cevap olunca, bir yer değil ki, insanlara bankamatik gibi bir numara veresin. Tabi herkes muhakkak sorusunu soracak ama Ebu Said Hoca'nın bulunduğu yerde bağlantısı o kadar güçlü değil. Özelinden yazılan fazla yazılar tak gitmesine sebep olur. Aynen böyle olduğu gibi. Anlatabildim mi? O yüzden Ebu Said Hoca soruları o yönlendirin demiş. Mesela İsa Başaran'ı ona yönlendirmek daha hayırlı idi. Şimdi hepten mahrum oldunuz. İnşallah hayır olur. Özelden yazılan yazı adamı internetten düşürür. Bilirsiniz. Sesim geliyor değil mi? Özellikle Ebu Said Hoca'nın olduğu yerde bağlantı o kadar güçlü değil. Çok güçlü değil. Biraz bekleyelim inşallah. Gelir herhalde. Şimdi hepten hepten mahrum olundu. Ben dünya yuvarlaktır, yuvarlak mı diye soran arkadaşı bana yazsın, ben onu özelden birine yönlendireyim. Bu konuda uzman birisi var. Artık sorar mı, sormaz mı bir daha bunu bilmiyorum. O arkadaş benim özelime yazsın, bu konunun uzmanını ben ona yönlendireyim. Neyse, bu önemli değil. Hoca MSN'den de mi düştü arkadaşlar? Ben MSN'yi kapatmıştım ama evet, ben de MSN'de de gözükmüyor. Serdar Ali, soru sizinse ben sizin üzerinize bir isim yazayım. Onunla yazışın. Soru sizin değil mi? Dünya ile alakalı. Arkadaşlar, insan kasıtlı bile soru sorsam inşallah hayırlı davranın. Benden tamamen hoca gitti. İnşallah elektrik falan kesilmemiştir. Çünkü bazen orada çok kesilme oluyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Soru cevap faslına mı geçti hoca direkt, yoksa sohbet etmeyecek miydi bugün? Aslında pek uslubu değil. Sohbete girerdi direkt ama ha, o zaman yorgundu. Tamam. Yorgundur. Tamam. Kırmamak için soru cevaba gitmiştir. Doğrudur. O zaman yorgundur. Bir bekleyelim inşallah. Belki gelir.